La factoria dels 80, amb Rafael Corbí al vostre costat. Aquesta és la música que ens porta gent com Blondie, la música de tota una generació, als anys 80, amb Call Me, des del 1980, precisament. Esteu al costat de Rafael Corbí. Liquid. wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Així hem gaudit de la música que ens portava també Blondie and Call Me Liquid on Narcotic. I aquest és un d'aquests temes del món de la música ballable de l'Italo Disco. Segurament remenava el cos molt amb KV Caps, projecte d'Italo Disco des d'Alemanya. Produït per Kay Hum, coproduït per Chris Bendorf, Christoph Lace i Carsten Pauli. Julia, Do You Really Need Me? O Catch Me Now I'm Falling? Són temes dels més famosos. Aquest és el Julia, precisament. Així hem gaudit d'unes quantes cançons més d'aquestes que recordem a la factoria dels 80, en Toya, I Want To Be Free, el Robert Palmer i aquest Addicted To Love que també ens acompanyava. Wired For Sound, seguim amb Sir Cliff Richard, nascut com a Harry Webb a Glucknock a la Índia el 14 d'octubre de 1940, dels cantants britànics més populars. Avui ens acompanya aquest Wired For Sound, Cliff Richard, i després el Master Blaster, Jamming, a càrrec del meravellós Stevie Wonder. It's hot 3rd in July. But I'm sorry, I so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Me, baby, tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Tainted love, quina meravella de música, la de Soft Cell, d'aquesta banda, una de les millors, sens dubte, que han existit en el món de la música, aquest duo britànic de synth-pop, o de techno-pop, com va ser anomenat en el seu moment. I de Soft Cell passem a Michael Sembello, nascut el 1954, aquest cantant i músic nord-americà dels Estats Units, Mania, que es deia aquesta cançó del 1983. Beat of her heart, changing moment into light. She has that. Els Eagles amb New Kid in Town ens acompanyaran des de l'àlbum Hotel California del 1977, Zivago amb Celebrate the Love i Michael Fortunati amb Into the Night. There's talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Even your old friends treat you like you're something new. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, Johnny come lately, the sky. With you, I'm falling down back to the ground. If you tell me that you're leaving, let the sun rise in your heart. That you see you've got the truth in you. Let us celebrate the love. The love that we are feeling. Celebrate the love. Celebrate the love. fight had come near, on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men plunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we just blow and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Fantàstica la música que ens acompanya a través de la factoria dels 80 i la bona música que ens porta gent com Michael Fortunati amb el Into the Night o aquest tema de Men at Work, aquest Down Under que escoltàvem a càrrec de la banda australiana més famosa de tots els temps després de AC/DC. I per acabar aquest segment de la factoria, escoltem aquest fantàstic tema que surt de fons. Són els Bee Gees. Parlem d'Austràlia? Doncs aquest és el More Than a Woman. La factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Serà fins la propera. Moltíssimes gràcies per haver estat al nostre costat. A reveure!